Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek i 1 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 5 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 13 osób. Dzisiejszy dzień uświadamia cel ludzkiego życia, którym jest zbawienie, mówi wiceprzewodniczący Episkopatu Polski. Kilkanaście tysięcy zniczy zapłonie na grobach rodaków na cmentarzach w Wilnie. 4894 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 13 osób. W szpitalach jest ponad 7200 chorych na SARS-CoV-2. 503 osoby są podłączone do respiratorów. W Polsce całkowicie zaszczepionych jest ponad 19 960 000 osób. 236 000 przyjęło już trzecią dawkę preparatu. Więcej informacji na temat szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych i przypadający jutro Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych przypominają o życiu wiecznym, powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski. Wiceprzewodniczący Episkopatu Polski podkreślił, że przeżywane dni uświadamiają cel ludzkiego życia, którym jest życie wieczne. Ta uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, kiedy modlimy się za naszych zmarłych, udajemy się na groby, to czas, w którym uświadamiamy sobie wszyscy, dokąd zmierzamy. I pogłębiamy nadzieję, którą daje nam wiara, nadzieję w życie wieczne. Ta nadzieja już się w nas zaczęła w momencie Chrztu Świętego. Modlimy się, aby spełniła się w niebie, kiedy będziemy mogli żyć pełnią miłości. Arcybiskup Marek Jędraszewski przypomina, że w oktawie Wszystkich Świętych można zyskać odpust zupełny za dusze zmarłych. 70 tysięcy grobów i milion pochowanych w ciągu prawie 230 lat. Warszawskie Powązki to jedna z najbardziej znanych polskich nekropolii. W tych dniach odwiedzana przez bliskich osób tam pochowanych i tysiące warszawiaków. Dla wielu magnesem jest nie tylko historia, ale i odbywająca się po raz 47 kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobowców. Przed Warszawskimi Powązkami jest Agnieszka Drążkiewicz. A tutaj są znani aktorzy, artyści, dziennikarze, ludzie kultury. Jak co roku pojawili się punktualnie o 9:00 przed głównym wejściem na cmentarz. Od razu odwiedzający te nekropolie ludzie zaczęli wrzucać pieniądze do metalowych, charakterystycznych puszek. Wśród kwestujących jest w tym roku młoda aktorka Kasia Zawadzka, która kwestuje pierwszy raz. Mam nadzieję, że ta puszka będzie pełna. Jest to bardzo ważne, żeby ratować te zabytki, żeby dorzucać się, no bo tylko tak możemy po prostu zadbać o to wyjątkowe miejsce. Wzbieranie pieniędzy na ratowanie zabytkowych pomników na Starych Powązkach angażuje się też Ignacy Łopuszyński, młody warszawski muzyk. Dziadek zaczął, ja i mój brat chodzimy tutaj razem od 12, ja od 8 lat i zbieramy, staramy się czasami bić rekordy. Kwesta potrwa do końca dnia, ruszyła przypomnę w sobotę i przez weekend udało się uzbierać kwestującym ponad 70 tysięcy złotych. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Na zabytkowych wileńskich cmentarzach na Rossie i Bernardyńskim zostaną dziś zapalone znicze. Nasi rodacy mieszkający na Litwie zbierali lampki przez cały miesiąc. Akcja Światełko dla Rossy i Bernardynów odbywa się w Wilnie każdego roku. W tym roku przez cały październik udało się zebrać blisko 11 tysięcy zniczy. Zostaną one zapalone na grobach przez wolontariuszy i wileńskich harcerzy. To są groby osób pochowanych, których po prostu no już faktycznie nie mają opiekunów. Wyjaśnia prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Żybort. Po II wojnie światowej, po zmianie granic, większość Polaków musiała opuścić Wilno. Przez niemal pół wieku o nekropolię nikt nie dbał. Podobna sytuacja miała miejsce na cmentarzu bernardyńskim na Wileńskim Zarzeczu. Tymczasem jak zwraca uwagę Dariusz Żybort, od kilku lat cmentarz na Rossie odwiedzają licznie nie tylko Polacy, ale też Litwini. Odkrywają ten cmentarz dla siebie i to jest wspólna historia i warto poznawać tę historię nawet i w taki sposób. Równolegle z akcją Światełko dla Rossy i Bernardynów będzie też prowadzona kwesta na rzecz zabytkowych wileńskich nekropolii. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na tych nekropoliach spoczywają przedstawiciele kultury i sztuki, nauczyciele, działacze społeczni, polityczni, duchowni, profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego, żołnierze oraz powstańcy styczniowi. Pochowane tu także zostało serce marszałka Józefa Piłsudskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w centrum i na wschodzie pogodnie, ale wszędzie wietrznie. Na termometrach w Augustowie 12 stopni, w Szczecinie 13, w Gdańsku i Rzeszowie 14, w Warszawie 15, w Poznaniu i Wrocławiu 16, a w Krakowie 17. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Trójka przed południem. W Trójce przed południem ponownie witamy Państwa. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Monika Góral wydaje tę audycję, a Agnieszka Łukasiewicz ją realizuje. Psychologia to jest jedna z młodszych gałęzi nauki. Pozwala nam zrozumieć siebie prościej, jaśniej, zobaczyć te mechanizmy, według których myślimy, postępujemy, jakie to powoduje skutki, jakie przynosi efekty dla nas, dla innych. Mimo wszystko człowiek nadal jest tajemnicą, a tajemnicą wobec innych, również wobec siebie samego. Naszym gościem w tej godzinie będzie pani doktor habilitowana Elżbieta Trzęsowska-Greszta, psycholog, a dokładnie psychopatolog, która od kilku lat prowadzi badania naukowe dotyczące między innymi psychologicznych skutków poczucia zagrożenia życia. Trójce przed południem naszym gościem jest pani doktor habilitowana Elżbieta Trzęsowska-Greszta. Dzień dobry. Dzień dobry. Psychologia to jest dosyć młoda nauka tak naprawdę. Przed chwilą mieliśmy rozmowę z panią etnograf i gdzieś tam sięgałyśmy hen daleko w nasze tradycje związane z godzeniem się bądź niegodzeniem się, z tym czym jest śmierć, odchodzenie, przemijanie, a więc gdzieś tam jak nasi przodkowie definiowali życie. A jak sobie psychologia definiuje tak naprawdę śmierć? Czy śmierć z tego punktu widzenia jest nieodłącznym elementem życia, czy jest bardziej zagrożeniem życia? Definicja śmierci raczej należy do działu medycyny, ale chcę sprostować, że psychologia rzeczywiście jest młodą nauką jako nauka o ściśle określonej metodologii naukowej od ponad 100 lat. Natomiast psychologia istniała w dziełach filozofów starożytnego Rzymu i Grecji. Spotrywano ten problem śmierci, ale bardziej filozoficznie. Natomiast w psychologii bardziej mówi się o lęku przed śmiercią i nie definiuje się śmierci jako zjawiska psychologicznego, bo jest to jednak zjawisko medyczne. Natomiast lęk przed śmiercią jest jak najbardziej problemem psychologicznym, który no, niestety został dość, moim zdaniem, mało zbadany jak na wagę tego problemu. A jakie emocje z pani doświadczenia, pani pracy naukowej, pracy z ludźmi pojawiają się, kiedy gdzieś w okolicy zaczyna temat śmierci istnieć bardzo silnie? Jeżeli osoba, która dotyka tego tematu, ma gdzieś w bliskim otoczeniu lub w nieco dalszym przypadek osoby, która umiera bądź umarła, to są zupełnie inne emocje, a inne wtedy, kiedy ta tematyka się pojawi jako przypomnienie sobie o naszej jednak śmiertelności. I zachowania, które się wtedy pojawiają, kiedy my zaczynamy myśleć o tym, że jesteśmy osobą śmiertelną i zaczynamy odczuwać lęk, jeśli mówimy o emocji, jest to lęk, bardzo szybko pojawiają się tendencje ucieczkowe. Ten temat jest niestety tematem tabu, bardzo mocno spychany poza świadomość. Ludzie współcześni bardzo boją się tego tematu i unikają go. I jeśli nawet on przyjdzie ze względu na pewne skojarzenia, to szybko jest wypychany, ponieważ myślenie o śmierci jest w najlepszym razie bardzo dużą przykrością i normalny mechanizm obronny. My się bronimy przed przykrymi emocjami, więc przestajemy o tym myśleć. I to jest problem, od razu powiem, bardzo poważny, ponieważ to, że uciekamy od myślenia o tym, powoduje, że stajemy się bezbronni wobec lęku przed śmiercią, wobec śmierci. Nie jesteśmy na to przygotowani. Każde zetknięcie się, czy chwila na przemyślenie, na pochylenie się nad tym, że jesteśmy osobami śmiertelnymi, przejście przez taki proces akceptacji właśnie tej śmiertelności pomógłby nam mieć siłę na uniesienie tych sytuacji, kiedy ta śmierć rzeczywiście stanie na naszej drodze lub zagrożenie śmiercią. Natomiast tak te ucieczki powodują. Zresztą powiem, że człowiek na pewno nie musi się za bardzo starać, żeby uciekać, bo właściwie nigdy nie jest sam ze sobą. Prawie nigdy. Zawsze jakieś bodźce docierają do niego ze świata zewnętrznego, ale także wewnętrznego. Myśli o różnych sprawach, co zrobić w tym życiu codziennym. Natomiast taka chwila, żeby usiąść w samotności, jest potrzebna, żeby pomyśleć o tym i użyję takiego określenia psychoterapeutycznego, przepracować ten temat, tak? Bo po przepracowaniu jesteśmy przygotowani na to, kiedy ta chwila nadejdzie. Natomiast jeśli chodzi o śmierć, która się pojawia w naszym otoczeniu, mogą być podobne mechanizmy. Też możemy uciekać od tego tematu. Możemy starać się o tym nie myśleć, zaprzeczać, jeżeli to byłaby choroba śmiertelna, że nas to czeka. Natomiast jeżeli już ta śmierć nastąpi i musimy zaakceptować, nie da się tego zakłamać, to wówczas te emocje mogą być bardzo silne i niekiedy bardzo patologiczne. Sądzę, że akceptacja śmierci u siebie powoduje, tego, że jesteśmy śmiertelni, powoduje też naszą większą siłę na przyjęcie śmierci kogoś obok nas. I zakłada się, że ta silna reakcja lękowa, którą mamy, kiedy ktoś umrze, składa się z dwóch składników, poczucia straty tej osoby, ale także budzi się w nas świadomość właśnie swojej śmiertelności. I to jest tak przerażające, że jest to bardzo silne przeżycie. Czasem ma charakter traumy nawet. Pojęcie śmierci w kategoriach bardzo ogólnych, ta możliwość ucieczki od tego tematu w ogóle, kiedy nie widzimy tej śmierci, to jest jedno. Ucieczka od tego tematu, kiedy wokół nas jest sytuacja, w której ktoś nam bliski zbliża się do tego przełomowego, granicznego momentu, to drugie. A zdanie sobie sprawy z tego, że sami jesteśmy śmiertelni, to jeszcze jedna rzecz. Więc jak sobie radzić we wszystkich tych okolicznościach i w ogóle kiedy my powinniśmy zacząć myśleć, rozmawiać o śmierci i w jaki sposób? Do tego wrócimy za chwilę. W Trójce przed południem kontynuujemy temat niełatwy, bo temat tabu tak naprawdę. Śmierć jest cały czas w XXI wieku tematem tabu, chociaż człowiek już był na Księżycu, robimy filmy o wszystkim, wiemy o sobie tak wiele, a jednak śmierć cały czas jest tajemnicą i jak się okazuje, czymś, od czego bardzo intensywnie uciekamy. Naszym gościem jest pani doktor habilitowana Elżbieta Trzęsowska-Greszta. Kiedy powinniśmy w takim razie zacząć myśleć, zacząć rozmawiać o śmierci? Na przykład jako osoby już dorosłe, kiedy powinniśmy zacząć rozmawiać z najbliższymi o tym, że ta śmierć istnieje. Istnieje też w naszej rodzinie, nawet jeżeli w tym momencie nie ma takiej sytuacji, to jednak przecież te starsze pokolenia odchodzą, te młodsze pokolenia, dzieci gdzieś też chyba powinny zacząć rozumieć, na czym to polega. Pytanie kiedy? Kiedyś, nawet niedawno, jeśli chodzi o Polskę, chociaż doniesienia naukowe czytałam niedawno francuskiego autora, który twierdzi, że już od XVII wieku śmierć jest tematem tabu, natomiast w Polsce jeszcze niedawno mieliśmy okazję zobaczyć sceny, kiedy bliska osoba, dziadek, babcia jest żegnany w domach, gdzie leży, żegna cała rodzina, czyli ma kontakt z osobą, która umarła. I ten kontakt, no, w dzisiejszych czasach umieranie zazwyczaj dzieje się w szpitalu i ta sytuacja jest w zasadzie niemożliwa do przywrócenia. Natomiast jeśli chodzi o stykanie się ze śmiercią, należy na pewno pozwolić dzieciom towarzyszyć w odejściu. W ogóle to pytanie pani jest bardzo rozległe, także jest wiele wątków, bo problem pożegnania kogoś bliskiego jest bardzo ważny, żeby móc pogodzić się ze śmiercią. Natomiast jeśli nie jest to dane lub my sami byśmy od tego uciekli, to wówczas może się to przerodzić nawet w zaburzenia psychiczne, jeżeli mamy tak zwaną niedokończoną żałobę. Natomiast wracając do dzieci, wnuków, te dzieci są chronione przez rodziców, że nie mogą zetknąć się z pogrzebem, ze śmiercią, bo to jest dla nich za trudne. Jest to błąd i dzieci są w stanie tę sytuację zaakceptować. To, co dzieci czują, zazwyczaj czują to, co indukują im rodzice. W jakiś sposób dają do zrozumienia, czy jest to sytuacja nieprzerastająca możliwości człowieka, czy przerastająca. I wtedy dzieci mogą reagować na to bardzo, bardzo różny sposób. Czyli ta sytuacja może być sytuacją trudną tak naprawdę dla rodziców, tak, którzy, żeby tak przekazać dzieciom, jak sobie z tym poradzić, sami najpierw muszą zdefiniować sobie, czym jest dla nich ta śmierć i co w związku z tym. W tym dużym, rozległym pani pytaniu były jeszcze pytania, w jaki sposób rozmawiać ze starszymi i spodziewamy się ich odejścia. I to jest naprawdę bardzo ważny element. To się nie robi. Ludzie od tego uciekają, kiedy starsza już mama mówi do swojej córki: słuchaj, ja mam takie plany co do pogrzebu, córka nie chce o tym rozmawiać, ucieka. Dla starszej osoby jest to dość niedobra sytuacja, nawet bardzo. Czuje się osamotniona i pozostawiona z tym problemem, a powinniśmy towarzyszyć bliskim w odchodzeniu. Natomiast kiedy sami zadajemy sobie pytanie, na przykład powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego boimy się śmierci, możemy usłyszeć odpowiedzi takie, że nie jesteśmy do niej przygotowani, że powinniśmy niektóre rzeczy w życiu zamknąć. I to też jest temat, który był w pani pytaniu, że ze starszymi osobami należy rozmawiać o pewnych rzeczach, nawet takich, wydawałoby się, no, prozaicznych, jak majątek pozostawiony, czy inne sprawy, które starsza osoba chciałaby dokończyć, a jest to jej uniemożliwiane, zamykane są usta, że nie może o tym mówić, tak? Daje się jej taki komunikat: nie mów o tym. To jest nasze zadanie pokolenia, które ma starsze osoby, żeby otoczyć ten problem swoją troską, tak? To problem umierania. Wydaje mi się, że nie jest łatwo z kimś rozmawiać w ten sposób o jego odejściu, jeśli nie podtrzymuje się z nim relacji pewnej bliskości, bo wtedy rzeczywiście te trudne tematy jakby rozrastają się nagle. Jeden telefon na pół roku może okazać się, no jednak, no, nie ułatwiać rozmów na taki temat. Więc być może jest temat śmierci związany jest z tematem, jak prowadzimy to nasze życie w rodzinach. na pewno, ale jednak jest to bardzo szczególna sytuacja. Sytuacja umierania jest na tyle tematem wrażliwym, tematem bardzo, bardzo trudnym, że nawet przy dobrych relacjach, jeśli ten temat nie jest w jakiś sposób oswojony wcześniej, nie w momencie już ekstremalnym, kiedy mamy do sytuacji umierającej już osoby, to naprawdę proszę mi wierzyć, oczywiście, że podstawą jakiegokolwiek porozumienia musi być ta bliskość i dobra relacja. Natomiast ten temat naprawdę jest trudny i my jako ludzie współcześni nie jesteśmy do tego przygotowani. Naprawdę, absolutnie bezbronni w tej dziedzinie. Co zrobić, żeby nie być bezbronnym w tej dziedzinie? Jak się do tego przygotować? Jak potraktować to z jakimś rozsądkiem i na swój sposób dystansem? Do tego wrócimy za chwilę. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Trójka. Program trzeci. Romance. And still we try. Trójce przed południem. Naszym gościem jest pani doktor habilitowana Elżbieta Trzęsowska-Greszta i rozmawiamy o temacie tabu, czyli właściwie o czym chyba nie należy rozmawiać, bo tematy tabu z jakiegoś powodu są tymi tematami tabu, więc to jest taki moment trudny. Śmierć. Jak sobie poradzić z nią? Co zrobić, żeby być na nią przygotowanym, przygotowaną? Wspomniała pani, że współcześnie w ogóle nie jesteśmy do tego przygotowani. Dlaczego nie jesteśmy przygotowani? Czego nie robimy? Co powinniśmy robić? Nie mówi się o tym, do tego stopnia się ucieka od tego tematu, że nawet używa się eufemizmów, nie używa się słowa śmierć, że ktoś umarł, tylko że odszedł. Nie ma rozmowy o śmierci, tak jak teraz mamy rozmowę o śmierci, tylko rozmowa o przemijaniu, a więc nawet do tego stopnia człowiek działają tak silne jego mechanizmy obronne, żeby tego nie dotykać, że całkowicie, tak jak powiedziałam, jest wobec tego tematu bezbronny. Co można zrobić? No, taka audycja jak ta jest jedną, a może jedyną, znaczy ten rodzaj przekazywania informacji, czyli próby rozmawiania na różnych forach czy w mediach, pozwolą ludziom przyjść do tego tematu, usłyszeć ten temat, bo jeśli w ogóle się nigdzie o nim nie mówi, to no, nie mają okazji nawet uruchomić w sobie takiego procesu, żeby się nad tym zastanowić. Nagle słyszą właśnie tak jak teraz w tej audycji, że mówi się o śmierci, mówi się o tym nieprzygotowaniu i się mogą zacząć zastanawiać, to w takim razie jestem jednym z tych osób, tak, w naszej jakby epoce, która też nie jest przygotowana i że grożą mi pewne konsekwencje i powinienem się do tego przygotować, powinienem o tym rozmawiać, powinienem się nie bać tego i myśleć o tym. Ja wcześniej powiedziałam, że jednym z takich sposobów, oprócz tego, jak mówię, że można to usłyszeć w audycjach, na przykład radiowych, jest to, że człowiek zada sobie pytanie, owszem, ja się boję o tym mówić, czyli wyraźnie, że kiedy używam słowa śmierć, to od razu odczuwam lęk, nie chcę tego słowa wymawiać, czyli we mnie jest duży lęk przed śmiercią, przed myśleniem o tym. W związku z tym spróbuję posiedzieć ze sobą i zapytać siebie, dlaczego ja się boję i odpowiedzieć na to pytanie, tak? Już sama odpowiedź na to pytanie pozwoli nam coś zrobić. Na przykład znam taki przypadek, tutaj w ogóle chcę powiedzieć, że osoby, wydawałoby się, że osoba, która jest już starsza i umiera, jest jej łatwiej odejść niż młodej, bo młoda mówi, szkoda mi życia, ja niewiele przeżyłam. Ale okazuje się, że właśnie to nie zależy od wieku, tylko od tego, co się w życiu zrobiło. A więc osoba, znam przypadek osoby 70-letniej, która odczuwała olbrzymi ból z powodu umierania, kiedy zadane jest pytanie dlaczego, mówiła, że jej życie nie wyglądało tak, jakby chciała. Chciałaby inaczej żyć, może jeszcze chciałaby coś zrobić i wtedy byłoby jej łatwiej odejść. To jest jakiś sposób na to, żeby sobie pomóc. Ale chciałabym też powiedzieć, że nie tylko sytuacje, kiedy w związku z naszym tym, że to jest temat tabu, powodują to, że ten lęk może być bardzo silny, czy reakcja na śmierć bliskiej osoby bardzo silna, ale może to być związane z takim pełnym wypieraniem problemu śmierci, bardzo poważnym i głębokim, bo oczywiście nie wszystkich to dotyczy. W tych skrajnych przypadkach może dojść, tak jak już wcześniej powiedziałam, do zaburzeń psychicznych. I takim przykładem, który sama miałam okazję się zetknąć z takim przykładem, jest przypadek pewnej pani, która była w ciąży, a jej matka umierała w tym samym czasie i zbiegło się w czasie śmierć matki, na które ona nie była przygotowana, i narodziny dziecka. I w momencie, kiedy kobieta nie była w stanie zaakceptować, ta młoda matka, tego, że jej mama umarła i zanegowała ten fakt do tego stopnia, że nie poszła na pogrzeb i nie chciała iść na pewne ceremoniały. I tu na marginesie powiem, że cywilizacja ludzka wytworzyła właśnie te ceremoniały, żebyśmy sobie lepiej radzili z odejściem człowieka. I ta kobieta, o której mówię, miała tak bardzo poważne problemy, które objawiały się tym, że ona odczuwała paniczny lęk, że jakiś jej sposób opieki nad dzieckiem może doprowadzić do jego śmierci. To było naprawdę wstrząsające. Chcę powiedzieć, że ta kobieta tak bardzo zaprzeczała śmierci matki, że nawet nazwała swoje dziecko imieniem już zmarłej matki. W domu umieściła zdjęcia tej mamy i terapia tej kobiety polegała na tym, że musiała tę żałobę nieodbytą odbyć, bo jeśli się nie odbędzie żałoby, to grozi właśnie zaburzeniami różnego typu psychicznymi, często depresją. Również ja z nią pracowałam, prosiłam o zmianę imienia dziecka, to było jedno z takich terapeutycznych posunięć, ale w tym całym zdarzeniu działy się takie bardzo ciekawe historie, bo ją prosiłam, że ma pójść na cmentarz i jakby przejść ten ceremoniał żałobny. Nie bardzo wiedziała jak. W końcu poszła i zaniosła kwiaty, świece i tak dalej. To był bardzo długi proces, ale najciekawsze w tym zdarzeniu było to, że kiedy tak stała bezradna, jak ona ma tę ceremonię przeżyć, nagle pojawiła się muzyka skrzypcowa, niesamowicie poruszająca. Ona była bardzo wzruszona, co się dzieje z osobą wierzącą, więc jej się wydawało, że może ma jakieś przewidzenia, a był to człowiek, który przy innym grobie grał swojej matce na skrzypcach. I ona prosiła, żeby zagrał na grobie tej matki i ten człowiek to zrobił. Więc ta historia była, pamiętam, że jak mi opowiadała, to się wzruszyłam do łez, bo to było tak niesamowicie. I ona wyszła z tego dość szybko, z tego problemu, po właśnie jakby przeżyciu tej żałoby w pełni. Czyli te obrzędy, to co gdzieś wymyślili nasi przodkowie, ma znaczenie i ułatwia nam przejście tego procesu niełatwego, bo to jest tajemnica. Nikt nie wie tak naprawdę, czym jest śmierć. Wszystkie nasze wyobrażenia na ten temat gdzieś dotykają tej przestrzeni, ale nikt tego jeszcze nie zdefiniował. Ze śmiercią kojarzy się bardzo wiele i do tego wrócimy za chwilę. Mówił mi, zgubisz się, po co wybierasz tę drogę? zacznę od wersów na osłodę. Tyle pięknych chwil podarowałeś mi, ale please, kilka z nich chcę zapomnieć. Nie zasłużyłem na nagrodę. Taki prosty gest, a bez niej czułem się, jakbym wciąż biegał wprost za ogonem. I wiem, że nie powinienem tak się żalić, by nie ranić, ale chwalić, błogosławić, żeby żyć spokojnie. Tak trudno zabić w sobie strach. Mówi mi, zgubi się, po co wybierasz tę drogę? Wciąż nie mógł pojąć, że wiem, w którą stronę mam iść. I choć zamykał drzwi, ja docierałem do wyjść. Oceniałeś to, co robię. Teraz czuję się jak mały, zbity pies, który wciąż zamiast gryźć chowa głowę. Ty dobrze grałeś swoją rolę. Ja teraz mówię źle, nawet gdy jest okej. Przecież wiem, mam jak ty, to przy bronie. I nie myśl, że dziś wypowiadam wojnę, ale wolę, byś doceniał, nie oceniał i dał żyć spokojnie. Tak trudno zamić w sobie strach. Mówi mi, zgubisz się, po co wybierasz tę drogę? Wciąż nie mógł pojąć, że wiem, w którą stronę mam iść. I choć zamykał drzwi, ja docierałem do wyjść. Już nie mów nic, wiem jak mam żyć. W Trójce przed południem kontynuujemy nasz niełatwy temat śmierci. Naszym gościem jest pani doktor habilitowana Elżbieta Trzęsowska-Greszta. Prowadziła pani, prowadzi pani pracę na temat tego, jak ludzie radzą sobie z byciem w chorobie i z konfrontacją tej nieuchronności, jaka ich czeka w związku z tym. Co pojawia się najczęściej? Jakie emocje pojawiają się najczęściej? I jakie pytania ludzie sobie zadają wtedy najczęściej? Tutaj chciałabym omówić dwa różne problemy. Jeden problem to jest taki, kiedy człowiek jest już w sytuacji terminalnej, czyli ta choroba jest nieuleczalna i rzeczywiście czeka go śmierć. A druga to wtedy, kiedy choruje na chorobę zagrażającą życiu. Bardzo ciekawe, pojawiają się wtedy zjawiska i jakby pośrednio mówią nam o tym, w jaki sposób sobie człowiek radzi z lękiem przed śmiercią. Ale zacznę od tej pierwszej. Jest to bardzo dobrze opisane akurat zjawisko w psychologii. Tym problemem zajęła się pani Elizabeth Kübler-Ross. Jest to, powiedziałabym, klasyka czy fundament tej problematyki, jej odkrycia i jej ustalenia. Otóż ustaliła ona, że osoba, która ma wiadomość, że cierpi na chorobę nieuleczalną i śmiertelną, przeżywa szereg etapów. Nie wszystkie etapy mogą się odbyć, nie wszystkie, trudno określić nawet długość tych poszczególnych etapów. Nieraz człowiek może zostać w jednym z tych etapów, ale określa się, że ich jest 5. Czasem jest tak, że wszystkie 5 przeżywamy. Pierwszy etap to jest etap zaprzeczenia. Osoba zaprzecza temu, że miałaby umrzeć, że to jest absolutnie niemożliwe. Nie dowierza, przeżywa szok. Kolejnym etapem jest etap, kiedy my buntujemy się przeciwko. Wiemy, że no, jest taka diagnoza, ale odczuwamy silny gniew. Osoby wierzące często wyrażają ten gniew przeciwko Bogu, że Bóg coś takiego jakby pozwala na coś takiego. Natomiast osoby niewierzące, ale też oczywiście wierzące, kierują też swój gniew w stronę personelu medycznego czy bliskich osób, nawet w formie jakiejś agresji. Kolejnym etapem, kiedy człowiek już jakby przechodzi następny etap zmagania się z tym problemem, że może umrzeć, jest taki rodzaj targowania się, czy pertraktacji, że czy z Bogiem, czy w ogóle jakby z otoczeniem społecznym, że jeśli będę w porządku, a jeśli chodzi o Boga, jeśli nie będę już grzeszył, będę dobrym człowiekiem, to może jeszcze trochę życia mi zostanie. Kolejnym etapem jest etap już takiego przyjęcia tej diagnozy, że jest ona nieunikniona, tej śmierci, i czasami dość spory nawet procent osób zapada w stan depresji, poczucia no, wielkiej rozpaczy, nie może się z tym pogodzić. No i ostatni etap, który powinien być naszym etapem, jest etap akceptacji. Kiedy akceptujemy tę sytuację, odczuwamy wtedy spokój i przygotowujemy się na ten moment śmierci. Natomiast ten drugi aspekt, który mnie fascynuje jako badacza, jest to problem ukrytego jakby lęku przed śmiercią. Badałam osoby z chorobą nowotworową, gdzie istnieje taka silna konotacja, że choroba nowotworowa jest wyrokiem śmierci, co oczywiście nie jest prawdą. Przez medycynę jest uznawana za chorobę przewlekłą. Więcej badań poświęciłam osobom chorym na choroby nowotworowe, które mają takie poczucie przez wiele, wiele lat, tak jakby nad nim wisiał miecz Damoklesa, że każdej chwili może nastąpić wznowa choroby i śmierć. I odczuwają, żyją w takim permanentnym niepokoju. I cała ta sytuacja jest takim doświadczeniem traumatycznym, bo jest to naprawdę trudne. Cały czas życie w takim niepokoju, że mogę umrzeć, jeśli dotyczy to młodych osób, matek, dzieci, ale też oczywiście starszych. I dzieją się bardzo ciekawe rzeczy w związku z reakcją na taką sytuację. Mianowicie może nastąpić stres potraumatyczny, czyli taki rodzaj zaburzenia, silnego stresu, poczucia beznadziejności, rozpaczy, ale też może się pojawić potraumatyczny wzrost. Czyli w momencie, kiedy człowiek myśli o tym, że może umrzeć, boi się, zaczyna bać się w ogóle śmierci, że śmierć istnieje, zaczyna naprawiać swoje życie, może to źle brzmi, ale zaczyna powodować to, że życie staje się bardzo wartościowe, bardzo głębokie. Pojawiają się naprawdę olbrzymie zmiany wzrostu psychologicznego właśnie na skutek traumy. Czy pani zdaniem, z punktu widzenia psychologa, tematy tabu są potrzebne, czy należy łamać tabu? Czy należy łamać? Człowiek w sposób taki, powiedziałabym, obronny funkcjonuje, nie chce przeżywać przykrości, więc jakby na siłę narażanie go na taką przykrość. Myślę, że to jest wolność wyboru człowieka, że chce sobie złamać to tabu. Natomiast szansa powinna być dana. Ja chcę powiedzieć jeszcze o Elizabeth Kübler-Ross, która w Stanach Zjednoczonych była w ogóle prekursorką opieki hospicyjnej. Przeprowadziła kursy, które cieszyły się olbrzymim powodzeniem. Właśnie takie kursy związane z rozmowami o śmierci. I osoby, które się tam, no łamała tabu, można powiedzieć, bo ci słuchacze reagowali na początku jakimś takim przerażeniem, bo też były to zajęcia obowiązkowe na Akademii Medycznej i chcieli brać w tym udział w sensie aktywnym, ale potem okazało się, że jest to bardzo dla nich ważne i sądzę, że ten rodzaj łamania tabu, że oferujemy ludziom szkolenia, czy kursy, czy warsztaty z rozmowy o śmierci, człowiek się sam zdecyduje na takie warsztaty, ale generalnie odpowiedziałabym twierdząco, że po prostu stało się to tabu i jest to taki, myślę, pęd człowieka do życia bez trosk, a przecież nie da się żyć i wtedy, kiedy ta troska nastąpi, jesteśmy nieprzygotowani i myślę, że to jest bardziej niebezpieczne niż, przepraszam za to słowo, na raty, tak? Jeżeli na przykład ktoś umiera bardzo długo, ktoś bliski, my jesteśmy do tego przygotowani, oswajamy się z tym powoli, czyli no, można w ten sposób to widzieć, tak? Nie da się ukryć, że śmierć jest po prostu wpisana w życie i jest nieunikniona, a jak coś jest nieuniknione, to dobrze rozpoznać, czym to coś ewentualnie jest, albo co o tym sami myślimy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani doktor habilitowana Elżbieta Trzesowska-Greszta. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana.